10สังวรกถา30ว่าด้วยความสำรวม379สกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความไม่สำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่สำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลและความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาคำนั้นของท่านจึงผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมเป็นศีลความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ไม่ยอมรับว่าความสำรวมจากความไม่สำรวมใดเป็นศีลความไม่สำรวมนั้นมีอยู่ในหมู่เทวดาคำนั้นของท่านผิดสกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์ความไม่สำรวมก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาความไม่สำรวมก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่ความไม่สำรวมไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสำรวมมีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่ความไม่สำรวมไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น380สกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่มนุษย์การฆ่าสัตว์ก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาการฆ่าสัตว์ก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่มนุษย์และการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทก็มีอยู่ในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาและการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทก็มีอยู่ในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่เทวดาแต่การฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่การฆ่าสัตว์ไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่เทวดาแต่การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่เทวดานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทไม่มีในหมู่มนุษย์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีความสำรวมไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเทวดาทั้งปวงเป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นความสำรวมจึงมีอยู่ในหมู่เทวดาสังวรกถาจบ 11. อสัญญกถา 31.ว่าด้วยอสัญญาสัตว์381สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่มีขันธ์ห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์ห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภพแห่งอสัญญสัตว์เป็นภพที่มีขันธ์ห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากภพแห่งอสัญญาสัตว์เป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที อสัญญาสัตว์ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น382สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่มีสัญญาเป็นสงสารที่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีขันธ์ห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์ห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นเป็นภพที่มีขันธ์ห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์ห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์มนุษย์ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์อสัญญาสัตว์ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์และโลกของมนุษย์นั้นก็เป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์แต่อสัญญาสัตว์ไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์แต่มนุษย์ไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยสัญญาได้ด้วยสัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น383ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมีเทพชื่ออสัญญาสัตว์จุติหมายถึงเคลื่อนจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสัญญาจึงมีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์สกวาทีสัญญามีอยู่ในหมู่อสัญญาสัตว์ใช่ไหมปรวาทีบางคราวมีบางคราวไม่มีสกวาทีอสัญญาสัตว์บางคราวเป็นสัญญาสัตว์บางคราวเป็นอสัญญาสัตว์ภพแห่งอสัญญาสัตว์บางคราวเป็นภพที่มีสัญญาบางคราวเป็นภพที่ไม่มีสัญญาบางคราวเป็นภพที่มีขันธ์ห้าบางคราวเป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบางคราวสัญญามีในหมู่อสัญญาสัตว์บางคราวไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคราวไหนมีคราวไหนไม่มีปรวาทีในจุติการในปฏิสนธิการมีในทิฏฐิการประวัติการ ไม่มีสกวาทีอสัญญาสัตว์ในจุติการในปฏิสนธิการเป็นสัญญาสัตว์ในทิฏฐิการเป็นอสัญญาสัตว์ในจุติการในปฏิสนธิการเป็นภพที่มีสัญญาในทิฏฐิการเป็นภพที่ไม่มีสัญญาในจุติการในปฏิสนธิการเป็นภพที่มีขันธ์ 5ในทิฏฐิการเป็นภพที่มีขันธ์ 1ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอสัญญกถาจบ12เนวสัญญานาสัญญายตนะกถา32ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะ384สกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่สกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภพนั้นเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่385สกวาทีในหมู่อสัญญสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญสัตว์นั้นเป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และเนวสัญญานาสัญญายตนะภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีสัญญาเป็นคติที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตตาวาสที่ไม่มีสัญญาเป็นสงสารที่ไม่มีสัญญาเป็นกำเนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่อสัญญสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญสัตว์นั้นก็เป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพก็เป็นภพที่มีขันธ์หนึ่งเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์หนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญสัตว์นั้นก็เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญา เป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นภพที่มีสัญญาเป็นคติที่มีสัญญาเป็นการได้อัตภาพที่มีสัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และในเนวสัญญานาสัญญายตนภพนั้นก็เป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในหมู่อสัญญาสัตว์ท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่และภพแห่งอสัญญาสัตว์นั้นก็เป็นภพเป็นการได้อัตภาพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าสัญญามีอยู่386สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาสานัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในอากาสานัญจายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่แต่ท่านไม่ยอมรับว่าในอากินจัญญายตนะภพสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาสานัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณัญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพสัญญามีและไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอากาสานัญจายตนะภพวิญญาณัญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ท่านไม่ยอมรับว่าในอากินจัญญายตนะภพมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาสานัญจายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณัญจายตนะภพอากินจัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเป็นภพที่มีขันธ์สี่ในภพนั้นสัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพท่านไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีอยู่จึงไม่ยอมรับว่ามีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอทุกขมสุขเวทนามีอยู่จึงไม่ยอมรับว่ามีเวทนาก็ใช่ไม่มีเวทนาก็ใช่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะกถาจบตติยวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละกถา 2. อริยันติกถา 3. วิมุตติกถา 4. วิมุตจมานกถา 5. อัตถมกะกถา 6.อัตมกัสสะอินทริยกถา 7. ทิพจักขุกถา 8. ทิพโสตกถา 9. ยถากรรมมูปัคคตยานกถา 10. สังวรกถา 11. 11. อสัญญกถา 12. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา